Tu program Trzeci Polskiego Radia, niedziela, 15 kwietnia, minęła 20. Zapraszam na serwis Trójki. Przedpremierowy koncert Stinga i Szagiego w studiu Polskiego Radia imienia Witolda Lutosławskiego. Politycy Prawa i Sprawiedliwości rozpoczęli serię spotkań z wyborcami. W Krakowie był premier Mateusz Morawiecki. Lada moment szczeciński sąd ma ogłosić decyzję w sprawie aresztu dla Stanisława Gawłowskiego. Niezwykły duet artystyczny Sting i Szagi wystąpili w studiu Polskiego Radia imienia Witolda Lutosławskiego. To promocja ich wspólnej płyty 44876. Fani czekali na koncert z niecierpliwością. Wielu przed występem przyznawało, że najciekawsze może być zestawienie brytyjskości Stinga z jamańskimi klimatami Szagiego. Byliśmy już na koncercie Stinga w Sopocie jakiś rok czy dwa lata temu. No i teraz nowa płyta, w sumie eksperyment muzyczny, także myślimy, że warto. Tego drugiego wokalisty nie znam. Znam tylko piosenki Stinga, właściwie jeszcze z Police i późniejsze, więc dla mnie będzie coś nowego. Szagi, ja nie pamiętam, od 10 lat go nie słyszałem, a Stinga słuchałem regularnie, no i jakoś tak się fajnie wkomponowali razem. Zgłoszę, że Sting był niedawno w Polsce, w Krakowie w zeszłym roku. Nie miałam okazji być, ale wiem, że koncert był super. Koncert transmitowały Trójka, Jedynka i Czwórka. Polskie Radio jest partnerem medialnym płyty 44876, która na rynku ukaże się w piątek. A w serwisie Trójki kolejne informacje. Od Małopolski politycy Prawa i Sprawiedliwości rozpoczęli serię spotkań z wyborcami. Dzień po konwencji w Warszawie odwiedzili m.in. Kraków, Skawinę, Brzesko i Wieliczka. Premier Mateusz Morawiecki w Krakowie przypominał najważniejsze obietnice rządu na drugą kadencję. Obniżka podatków dla drobnych przedsiębiorców, poprawa sytuacji w służbie zdrowia czy walka ze smogiem. Odniósł się również do planów budowy gazociągu bałtyckiego. Inwestycja ma uniezależnić Polskę od dostaw gazu z Rosji. Mamy wolę działania, mamy środki przeznaczone na to i chcemy rzeczywiście doprowadzić do dywersyfikacji źródeł dostaw gazu. Z kolei w Wieliczce sukcesy rządu w polityce prorodzinnej wyliczała wicepremier Beata Szydło. Rodziny, które dzięki na przykład programowi 500+, dzisiaj mogą godnie po prostu żyć. Rano politycy Prawa i Sprawiedliwości w katedrze na Wawelu wzięli udział w inauguracji Narodowego Dnia Czytania Pisma Świętego. Złożyli również wiązankę kwiatów przy grobie Lecha i Marii Kaczyńskich pochowanych w wawelskich kryptach. Kraków, Paweł Pawlica, Polskie Radio. 52-letni kierowca potrącił 3 rowerzystów i 2 pieszych. Jeden z rowerzystów zmarł. Do tragedii doszło w miejscowości Rzezawa w Małopolsce. Po wypadku kierowca próbował uciec, mówi Mateusz Drwal z małopolskiej policji. Po przejechaniu około 200 metrów potrącił kolejnego pieszego i w tym momencie został ujęty przez świadków zdarzenia. Oni wezwali policję, tego mężczyznę przekazali policji. Wstępne badanie na zawartość alkoholu pokazało, że mężczyzna był trzeźwy. W szpitalu lekarze walczą o życie 2 rowerzystek. Lada moment szczeciński sąd ogłosi decyzję co do ewentualnego aresztu dla Stanisława Gawłowskiego. Pierwotnie miało to nastąpić po 18. Aresztowania sekretarza generalnego Platformy Obywatelskiej domaga się prokuratura krajowa, gdyż jak podano w komunikacie, zachodzi realna obawa matactwa procesowego. Śledczy stawiają politykowi 5 zarzutów, w tym 3 korupcyjne. Gdy był wiceministrem środowiska w rządzie PO-PSL, miał przyjąć łapówkę 175 tysięcy złotych i 2 zegarki o wartości prawie 25 tysięcy. Kamil Oleszkiewicz z Zabrza wygrał pierwszy ogólnopolski konkurs retoryczny i został najlepszym młodym mówcą. Zwycięzca uważa, że statuetka należy się nie tylko jemu, ale wszystkim finalistom. Jego zdaniem grupa uczniów zyskała nowe doświadczenie i zrobiła duży postęp. Retoryka to nie tylko sztuka dobrego mówienia, występowania, gdzie mamy publiczność, kiedy mamy mikrofon, stres, światła. Nie, retoryka to sztuka dobrego mówienia na co dzień. To sztuka przekonywania, to sztuka rozmowy. A jest to niesamowicie ważne nie tylko właśnie podczas wystąpień, ale w naszym codziennym życiu. Jeżeli teraz się tego nie nauczymy, to kiedy? Zwycięzca ogólnopolskiego konkursu retorycznego otrzymał nagrodę w wysokości 10 tysięcy złotych. Drugie miejsce zajął Kamil Jastrzębski, a trzecie Dawid Hamera. To był serwis Trójki. Więcej informacji na portalu polskieradio.pl. W nocy może padać na zachodzie i w centrum, gdzieniegdzie także burze. Na termometrach od 7 stopni w Suwałkach i Szczecinie do 14 we Wrocławiu. Poniedziałek pochmurny, ale z przejaśnieniami. Możliwe przelotne opady i burze. Najchłodniej w Koszalinie 17 stopni, najcieplej w Przemyślu 25. Trójka. Program trzeci. Zapraszamy do reklamy. Nie no, znowu się zawiesił. Marian, musimy kupić nowego smartfona. Barbara, wiesz ile to konfigurowania, instalowania, przenoszenia kontaktów, SMS-ów, co jakiś informatyk jestem i może jeszcze mam ci szkło ochronne przykleić, żebyś mi potem mówiła, że krzywo. Nie, nie, nie, Barbara, ja w to nie wchodzę, sorry. Nie musisz, bo teraz w Media Expert skonfigurujemy twój nowy sprzęt, przeniesiemy kontakty, zainstalujemy antywirusa i nakleimy szkło ochronne. Włączamy niskie ceny, Media

co mam. Rafał Brzozowski, Magiczne Słowa, to największy przebój z płyty tego artysty Mój Czas. Dodam, że to jest nowa wersja utworu grupy Zio z lat 80., a nie autorskie dzieło tego wykonawcy. Bo szczerze mówiąc, mnie pozostałe utwory też się nie podobają. Podobnie jak recenzentowi Interi. Ale chyba nie napisałbym aż tak ostro. Wybaczcie Państwo, to przydługie przemówienie, ale musimy dać kilka cytatów. Gładki jest jak galaretka i podobnie do niej oślizły. Bez talencie, które trwa na scenie muzycznej tylko i wyłącznie w obły sposób, wdzięcząc się do pań w zaawansowanym średnim wieku i wciskając się do każdego możliwego klakierskiego show. Paweł Waliński teksty piosenek Rafała Brzozowskiego nazywał grafomanią, płytę koszmarem, pojawiło się porównanie do disco polo i stwierdzenie, że Jan Borysewicz, który nad jedną z tych płyt pracował, powinien się wstydzić swojej pracy. Dodam jeszcze, że dwie recenzje, o które ten spór rozgorzał, ukazały się kilka lat temu, a wycofane zostały na mocy ugody prawników portalu i piosenkarza. Ja osobiście uważam, że to jest wielka szkoda, dlatego że proces o galaretkę byłby prawdziwym medialnym hitem. Ale też mówiąc zupełnie serio, też to by dało nam asumpt do myślenia o tym, jakie są granice tego, co merytoryczne, a jakie są granice tego, co już nie merytoryczne, prawda? No chyba szkoda właściwie, że ten proces się nie odbył. Szkoda tych przeprosin. Wielka szkoda. Paweł Mostakowski. No, wiesz, no ja uważam, że nie było chyba raczej podstaw do zakładania sprawy, wiesz, dlatego, że ta recenzja rzeczywiście była dosyć nieelegancka, bardzo taka agresywna i napastliwa w tonie. Ale wiesz, no gdyby twórcy biegli do sądu, wiesz, po ukazaniu się każdej takiej bardzo krytycznej, zjeżdżającej ich twórczość recenzję, no to naprawdę sądy nie miałyby nic innego do roboty, tylko się właśnie zajmować tego rodzaju sprawami. Wiesz, ja takiej recenzji w takiej tonacji bym raczej nie napisał, dlatego że w niej no jest jakaś taka dla mnie dziwna nadwyżka emocjonalna, tak jak gdyby ta płyta recenzenta osobiście dotknęła i no nie, doprowadziła do wściekłości, wiesz, a ten kawałek, który usłyszałem, no to nie jest oczywiście ten gatunek muzyki, za którym ja przepadam, ale to raczej jest taka dosyć nieszkodliwa muzyka, no nie rozjuszająca. Do obłości jest blisko. Rafał Księżyc. Ja właśnie strasznie żałuję, że nie ma takiego procesu, bo wyobraźmy sobie, że co, jaka byłaby linia? Trzeba by powołać prawdopodobnie sztab krytyków muzycznych, tak? Którzy językoznawców jeszcze pewnie. Musieliby się wypowiedzieć, czy co do tego talentu, tak? Tylko teraz pytanie, jakie są talenty? Jakie są kryteria? Bohatera. Ale zacznijmy od tego, bo przecież on tak naprawdę, ja takich wykonawców nazywam podmiotami wykonawczymi, żeby nie używać słowa artysta. No bo tak, on tak naprawdę nie komponuje. Być może tam na tych 30 czy 40 piosenek, które były na płycie, przy dwóch jego jest nazwisko, nie pisze tekstów. Jest wykonawcą. Dostaje materiał, ale czy ten głos zapada w ucho? Nie. Niespecjalnie zapadł. No, mam wielki przebój Tak Blisko. To rzeczywiście jego autor, znaczy zaśpiewane przez niego, napisane dla niego, ale przez Marka Kościkiewicza, to jest taki największy hit. No Trójka go nie przypadkiem nie puszczała, bo taka muzyka w naszej stacji się nie pojawia. O, to całe szczęście, bo to ja w ogóle, ja kiedyś o takiej muzyce też może nie elegancko pisałem, że to jest muzyka dla nikogo, bo szczerze mówiąc nie wiem, dla kogo jest taka muzyka. Właśnie nie wadzi nikomu taka wata do stacji radiowych, jakichś tam okazuje się, że nie Trójki, więc bardzo dobrze. No i to jest taki pop, który zupełnie właśnie nikomu ma nie wadzić. No tak, ale jednak wydaje mi się, że Gładki jest, uważam, na miejscu. Tak. Nawet może obły, tylko że wydaje mi się, że tutaj recenzent jednak trochę zbyt ad personam do samego, też to jest taka cienka granica, czy to jest na temat jego muzyki, czy na temat samego człowieka. Maciej Jakubowiak, któremu się nie daliśmy jeszcze wypowiedzieć. No właśnie zastanawiam literaturoznawca, czyli o języku. O języku. Przede wszystkim zastanawiam się nad tym, skąd ten agresywny ton, agresywny czy personalny, jak powiedzieliście, recenzji Walińskiego. No i wydaje mi się, że to jest coś, co jednak u krytyków należałoby cenić, to znaczy takie osobiste zaangażowanie w jakość tego, czym się zajmują. No, jeżeli uważasz, że faktycznie tego rodzaju muzyka jest szkodliwa, niepotrzebna, no to nie dziwię się, że ują to w tak mocnych słowach, chociaż być może trochę nieeleganckich. Natomiast druga ciekawa rzecz wiąże się z tym, że w ogóle pojawiły się te kwestie prawne i że Brzozowski najwyraźniej wysłał do Interi i do krytyka pisma przedprocesowe, co poskutkowało tymi przeprosinami. To wskazuje na to, że Brzozowski nie myśli o sobie jako artyście, ale bardziej jako producencie czy sprzedawcy jakiegoś produktu i temu produktowi ta recenzja zaszkodziła. Ja powiem więcej, on się pochwalił, bo to trzeba też dodać, on się pochwalił tymi przeprosinami na swoim Facebooku, takim oficjalnym fanpage'u, więc jakby on uważa, że odniósł jakieś wielkie zwycięstwo. Ja się zastanawiam, czy to jest zwycięstwo, czy to nie jest przypadkiem zwycięstwo pyrrusowe artysty, no bo jednak przyznał się do tego, że ktoś o nim tak myśli. To nie jest chyba przyjemne oczywiście coś takiego czytać. To wszystko wydaje mi się, że jest dosyć takie groteskowe i tragikomiczne, wiesz. Każdy kolejny akt, każda kolejna odsłona jest śmieszniejsza od poprzedniej, wiesz, bo recenzja, powiedzmy, że nie jest najzabawniejsza, zwłaszcza dla twórcy, no ale już sam pomysł, żeby iść z tym do sądu, no wydaje mi się dosyć śmieszny. Natomiast późniejsze takie przeprosiny czy wyrazy ubolewania dla mnie brzmią, powiem szczerze, dosyć szyderczo. Wiesz? Tam pamiętam, że pojawiło się sformułowanie dobra osobiste w postaci czci. No tak, to są jakieś jaja, no wiesz. Użycie takiego sformułowania na pewno zalatuje jakąś taką dosyć grubą ironią. Niezależnie od tego. Ja myślę, że to jest sformułowanie przygotowane przez prawników. Prawnicy nie mają poczucia humoru. Ale no nie wiem, no, na moją ucho brzmi to dosyć komicznie, prawdę mówiąc. Ale wiecie panowie, najgorsze w tym wszystkim jest to, że Interia po takim liście się ugięła, mimo że to się zgadzamy, że ten proces to byłaby kpina. I z tego co wiadomo, wycofała w ogóle, zdjęła tą recenzję, dokonała cenzury. Tak. Ta recenzja... I to jest w tym wszystkim najsmutniejsze. Skąd my znamy te fragmenty tej recenzji? Otóż znamy je z jednego z plotkarskich portali, który podsumowując rok zacytował to. A jak wiadomo, te plotkarskie portale są dość agresywne wobec gwiazd. Ataki od personam to jest właściwie ich... sedno ich działalności. One mają duże budżety na procesy. Najwyraźniej Interia nie ma. No wszystko na to wskazuje. No to dobrze, to teraz myślę, że do sprawy Rafała Brzozowskiego wrócimy za chwilę. Będziemy o niej jeszcze na pewno rozmawiać. A teraz będzie muzyczny komentarz do tego wydarzenia. Piosenka Dziwny jest ten świat i Czesław Niemen. Wciąż mieści się wiele zła i dziwne jest to, że od tylu lat wiekiem gardzi człowiek. Dziwny ten świat. Czasem aż wstyd przyznać się, a jednak często jest, że ktoś słowem złym zabija tak, jak może. Lecz ludzi dobrej woli jest więcej i mocno wierzę w to, że ten świat nie zginie nigdy dzięki nim. wierzę w to, że ten świat nie zginie nigdy dzięki nim. Nie, nie, nie, nie, nie, nie. Nadszedł już czas, najwyższy czas, nienawiść zniszczyć sobie. Ten świat, Czesław Niemen. Ta piosenka nieprzypadkowo się w tym momencie pojawiła, bo to jest chyba najsłynniejszy polski utwór, wobec którego pojawiały się oskarżenia, że jest plagiatem. W tym przypadku piosenki Jamesa Browna It's a Man's World. Mimo ewidentnej inspiracji, którą tutaj słyszymy, oskarżyciele racji nie mają. Zresztą nikt nawet nie próbował procesu wytaczać Niemenowi za to. Moim zdaniem racji nie ma również Jerzy Haszczyński z Rzeczpospolitej, zarzucający Szczepanowi Twardochowi, że w Królu splagiatował powieść Jasminy Kadry, Aniołowie umierają od naszych ran. Jako że mam na pokładzie specjalistę od plagiatów, to jestem ciekaw twojej opinii. Maciej Jakubowiak. Wydaje mi się, że zarzuty Jerzego Haszczyńskiego są zwyczajnym nieporozumieniem wynikającym z tego, że skądinąd znany redaktor zajmujący się inną tematyką spraw międzynarodowych postanowił skomentować kwestie literackie. No i dziwię się tylko, że redakcja nie zwróciła mu uwagi na to, że jego oskarżenia są w gruncie rzeczy kompletnie nietrafione. No takim zdaniem podsumowującym te oskarżenia o plagiat wobec Twardocha jest w tekście Haszczyńskiego zdanie: literatura nie jest pełna wywodzących się z prześladowanych wspólnot pięściarzy, których łączą silne więzi z jałowymi kobietami lekkich obyczajów. No, to zdanie jest po prostu nieprawdziwe, a Twardoch, który w felietonie bronił się przed tymi zarzutami, celnie wypunktował wszystkie źródła literackie, filmowe, z których korzystał obficie. No bo to są, no to może powiedzmy, na czym te podobieństwa polegają, bo tak, mamy, tak, numer jeden to jest to, co mówi Haszczyński. Bokserzy wagi ciężkiej jako główni bohaterowie. Numer dwa, obaj są legendami dla swoich środowisk. Trzy, te środowiska to Żydzi żyjący wśród chrześcijan i muzułmanie żyjący również wśród chrześcijan. Cztery, obaj zabijają. Pięć, obaj są wielbicielami kobiet, co chyba zaskakujące nie jest w przypadku ludzi uprawiających sporty walki. W ogóle nie. Tak. Sześć, obaj odwiedzają domy publiczne. To też jakieś bardzo zaskakujące nie jest. Siedem, są to bezpłodne prostytutki tych kobiety, z którymi się spotykają. Osiem, obie były wykorzystywane seksualnie przez chrześcijan, gdy miały 14 lat. Dziewięć, obaj narratorzy wyrywają się z najgorszej biedy. I dziesięć, kluczowy rok to 1937. No ja bym tu mógł powiedzieć, że jeśli chodzi o większość powieści dotyczących Wielkiej Czystki w Związku Radzieckim, to też kluczowy jest rok 37, a tych powieści jest sporo, więc znaczy, ja to traktuję, mówiąc szczerze, jeszcze raz odwołam się do Macieja Jakubowiaka, którego chciałbym jeszcze poprosić o kontynuowanie tego. Ja to jednak traktuję jako no jednak dość ponury dowcip, no mimo wszystko. No ale wiesz, dowcip dość nieprzyjemny, prawdę mówiąc, dla autora, dlatego że oskarżenie o plagiat jest, uważam, oskarżeniem bardzo poważnym, bardzo ciężkim, bo krótko mówiąc, no, zarzuca się autorowi kradzież. Więc ja tego w kategoriach dowcipu bym nie rozpatrywał, nawet w kategoriach takiego czarnego humoru. No. Mnie trudno jest się tutaj wypowiadać jakoś bardzo autorytatywnie, dlatego że ja nie znam tych dwóch powieści, więc nie umiałbym porównać, ale ta lista, którą ty przed chwilą przedstawiłeś, no, dla mnie jest dosyć mało przekonująca. No bo to są, to o czym mówimy, to co ja tu wymieniłem, no to są po prostu takie, powiedziałbym, dość typowe toposy dla literatury popularnej, dla kultury popularnej. Widzimy je na przykład... No, że bokser wyrywa się, wiesz, z jakiegoś nędznego środowiska i lubi kobiety. Jest taki film Człowiek Ringu. No, możemy wymieniać wiele. Dosyć, dosyć, powiedziałbym, figura stereotypowa. No, w kinie mógłbyś takich przykładów kilka podać. Dziesiątki, tak. I tutaj trudno mówić o jakimkolwiek tam na śladownictwie, wiesz. Zresztą w literaturze w ogóle chyba jest trudniej mówić o plagiatach niż w przypadku muzyki, no, gdzie jednak są takie dosyć wymierne kryteria, jakaś ilość taktów i tak dalej. Potem czasami to bardzo wyraźnie słychać. No. Choć z drugiej strony oczywiście takie pewne powtarzalności w utworach muzycznych mogą być zupełnie przypadkowe, no bo w końcu ilość środków rozwiązań muzycznych jest ograniczona i może dojść czasami do jakiejś imitacji zupełnie nieświadomej, nieumyślnej. Ale w literaturze to jest To jeszcze raz się odwołam do Macieja Jakubowiaka, którą nie daliśmy skończyć. Te imitacje, wydaje mi się, są tym częstsze, im bardziej gatunkowe, czyli masowe czy popularne są teksty czy utwory muzyczne. No zresztą, jeżeli chodzi o zarzuty o plagiat, no to niedawno głośna była sprawa tego, że zespół Radiohead miał zarzucać plagiat Lanie Del Rey, jednego utworu. Potem się okazało, że w gruncie rzeczy ten kawałek Radiohead również był oskarżany o to, że jest plagiatem. Niedawno pojawiło się z kolei oskarżenie o to, że serial Stranger Things, który cały jest o tym, w jaki sposób kultura zapożycza z przeszłości i z tego, co już było, że cały ten serial jest plagiatem filmu krótkometrażowego. No, ale tutaj mówimy... A w przypadku Króla Twardocha, wydaje mi się, że tekst Haszczyńskiego w gruncie rzeczy w takim dosyć sensacyjnym tonie ujawnia to, z czego wszyscy wytrawni czytelnicy zdawali sobie doskonale sprawę, to znaczy, że Król nie jest żadną oryginalną powieścią artystyczną, ale że jest w gruncie rzeczy klasyczną powieścią gatunkową, właśnie o takim stereotypowym bokserze, który wyrywa się z nizin przy pomocy swoich pięści. No, to jest powieść o Rockim. Po prostu. Czy też o bohaterze Wściekłego Byka. No, ja rozumiem, że Maciej Jakubowiak, który tutaj chyba reprezentuje siły uniwersyteckie, fachowe, nie pisał książkę o plagiatach, no, uważa, że recenzent posunął się zdecydowanie za daleko. Ja też tak uważam, bo wydaje mi się, że tutaj odpowiedzialność za słowo jednak powinna go powstrzymać przed rzucaniem takiego oskarżenia. Tym bardziej, że mówiąc szczerze, się chyba na tym nie zna, sądząc po tym tekście na literaturze. No bo w literaturze, przyznasz Maćku, bardzo trudno jest w ogóle plagiat udowodnić, ponieważ literatura to jest styl, prawda? No tak, i Haszczyński zresztą bardzo wyraźnie na to wskazuje, że obaj autorzy mają swój wyrazisty styl, a żaden program antyplagiatowy tych podobieństw by nie wskazał. Zresztą ten tekst nie mówi wprost o plagiacie, tylko zawiera jakieś takie niejasne sugestie, co jest moim zdaniem nieeleganckie, najbardziej nieeleganckie w tym wypadku, ponieważ jeżeli to miały być poważne oskarżenia, to powinny być wprost sformułowane, a nie w jakimś takim rozrywkowym tonie. No, były takie przykłady nie tak dawno całkiem, to jest właściwie trochę obok naszego, ale obok i nie obok, dlatego że obok naszej dyskusji, dlatego że były dwa takie przykłady dotyczące reportaży, konkretnie Jacka Hugo Badera i Katarzyny Boni, gdzie wskazano po prostu konkretne fragmenty wzięte z innych tekstów i wtedy się pojawiał zarzut o plagiat, tak? I to było dość dobrze udokumentowane, potem ci autorzy wyjaśniali to w taki sposób, że po prostu nie podali źródeł i potem w następnych wydaniach podawali źródła, czyli usuwali te braki i tu wydaje mi się, że, no, że te zarzuty były, bo to też recenzenci stawiali te zarzuty, były dobrze udokumentowane, tu są po prostu słabo udokumentowane i tyle. I no nietrafione. Tak. Wiesz, no jeżeli zarzut dotyczy jakichś konkretnych sformułowań, no to oczywiście udowodnienie jest znacznie prostsze, bo wystarczy wskazać palcem. Natomiast wtedy, kiedy Haszczyński na przykład mówi o podobieństwie klimatów, no to mnie się to wydaje jakieś mało prawdopodobne, dlatego że znam twórczość Twardocha na tyle, żeby wiedzieć, że on bardzo mocno osadza swoje powieści w takim lokalnym jakby konkrecie, tak w wyrazistych realiach. No nie sądzę, żeby realia Polski przedwojennej z tym całym miszmaszem politycznym dawały podstawy do budowania analogii z rzeczywistością, nie wiem, Algerii, czy gdzie tam się rozgrywa akcja tej tej powieści. Więc mnie, krótko mówiąc, te zarzuty kompletnie nie przekonują. No to zdaje się, nie przekonały tutaj nikogo. I teraz pozostaniemy przez chwilę muzycznie w klimacie plagiatowym, bo chyba teraz zabrzmi najsłynniejszy, udowodniony plagiat, który niemalże złamał karierę jednego z czterech Beatlesów, jednego z czwórki z Liverpoolu, George'a Harrisona. To jest utwór My Sweet Lord. Lord George Harrison, piosenka, która bez względu na to, czy jest plagiatem, czy nim nie jest, świetnie brzmi wciąż po tych 40 latach. No myślę, że teraz już czas, żebyśmy porozmawiali bardziej ogólnie o powinnościach, możliwościach i niebezpieczeństwach życia recenzenckiego. Mam tutaj przed sobą ludzi, którzy te recenzje piszą od kilkudziesięciu lat w różnych mediach, mniej lub bardziej poważnych. Paweł Nosakowski, głównie w Gazecie Wyborczej, Rafał Księżyk kiedyś w Brumie, potem w różnych innych miejscach, między innymi w Dwutygodniku, w którym również pisuje Maciej Jakubowiak, Playboyu i tak dalej. W Brumie było, jak teraz właśnie ta sprawa tutaj z recenzją muzyczną wypłynęła, to myśmy w Brumie pisali o wiele ostrzej i czasy były też wtedy ostrzejsze. Lata 90. Tak. I tylko, że wtedy byliśmy bardzo młodzi i oczywiście, że autor tam trochę zbyt nieelegancko mówię teraz o tej recenzji Brzozowskiego. Myślę, że trzeba powiedzieć jedną rzecz, bo to chyba się wszyscy zgodziliśmy co do tego też w rozmowie poza anteną, że są jakby dwie kwestie. Jedna to jest sama muzyka, a drugie to jest to, jak się traktuje tego bohatera tekstu. Tak. No bo on, to wszystko, co jest tam mowa o galaretce i o obłości, to ja tutaj bym całkowicie przyjął, bo tak jak mówiłem, że to jest dla mnie taka papka muzyczna, tak? Natomiast nieładnie, że poniosło autora i poszedł już w stronę, można powiedzieć, personalną, tak? Gdzie tam się pojawiają rzeczy z poza jakby orbity samej płyty. Plakierskie show. Tak, natomiast... Panie w średnim wieku. Przypomina mi się masa tego rodzaju ostrych różnych recenzji, które nie tylko ja, ale też koledzy z Brumu pisywali. I na przykład było tak, że często były telefony, prosili nas do telefonu artyści, ty już nie żyjesz, masz w ryj. Jeszcze były słowa, których się w radiu nie używa. Przynajmniej w publicznym radiu. Tak. No więc tak bywało. A sytuacja też była... A procesy? Była... Procesami nie, wtedy się procesami nikt właśnie... Bo to były inne czasy. Nikt się procesami... Więc albo było w ryj, albo też kiedyś wezwał nas wydawca. To dokładnie poszło o to, że w recenzji... taka była wtedy kaseta składankowa zespołu Deserter, gdzie gościnnie zaśpiewała Katarzyna Nosowska i recenzent napisał, że no Nosowska tam tak w sumie średnio pasuje, ale i tak lepiej, że śpiewa z Deserterem niż te takie cienkie balladki Heja. Po czym wydawca oświadczył nam, wydawca gazety, że dzwonił do niego wydawca z firmy Izabelin, która zespół Hej wydaje i powiedział, że nie życzy sobie takich tutaj złośliwości, bo on utrzymuje gazetę wykupując tam 5 kolumn reklamowych co miesiąc i jak tak nam się nie podoba ta muzyka, którą on reklamuje, no to po co wykupywać reklamy? I to już był realny terror, który... Ten terror się wtedy finansowy. Zaczął, natomiast... No... Ale na rynku muzycznym się skończył, bo już nikt płyt nie kupuje i te wszystkie wytwórnie ledwie zipią, tak? I to już jakby, jak się okazuje, inne tutaj, bo bardziej brandy, artysta jako brand, tak? O tym mówiliśmy przed chwilą, dbają o to. Natomiast tutaj, bo być może to komuś pomoże w tej sytuacji z tymi recenzjami, Kuba Wojewódzki, który był naczelnym, wymyślił, moim zdaniem, świetny pomysł, który niejako diabłu, tak? Ogarek, nie pamiętam tego przysłowia, wiem o co chodzi. Świeczkę rubryka się nazywała... Pogu świeczkę, diabłu tak, ogarek. Rubryka, która otwierała recenzję, nazywała się... Nazwę zapamiętałem, bo była bardzo dobra. Jestem za, a nawet przeciw. I no polegało... mamy taki program też w Trójce. A, za, a nawet przeciw. Ciekawe, kto splagiatował. No, Chwałęsa to wymyślił. Tak, ale już z dziennikarzami. Natomiast rubryka polegała na tym, że pojawiała się płyta, taka jakaś gorąca, tak, duże nazwisko popowe i na kolegium mówiliśmy, komu z nas się płyta podoba, a komu się nie podoba. I była obok siebie recenzje, w których jeden z recenzentów pisał, dlaczego mu się płyta podoba i że w ogóle jest świetna i był za, a drugi był przeciw i o tej samej płycie, o tej samej muzyce wyrażał swoją opinię krytyczną. Uważam, że to był doskonały pomysł, tym bardziej, że to była gazeta dla młodych ludzi. Uczyła ich tego, że świat jest różnoraki, że są różne spojrzenia, często sprzeczne na dany problem i wydawca, ten, który kupuje reklamy, nie mógł się obruszyć, bo uhonorowaliśmy płytę, prawda? No więc to było rozwiązanie... Moim zdaniem no jest taki problem też, który my trochę znamy. Znaczy, no, ja to znam z czasów pracy w tygodnikach opinii. Paweł Mosakowski pewnie też go trochę zna z pracy w Gazecie Wyborczej. No są na przykład takie historie, kiedy pismo ma patronat nad filmem czy płytą. No i to jest bardzo, to najpierw, i to jest bardzo trudna sytuacja dla recenzenta, bo jak mu się film nie podoba, prawda? Czy też płyta. Bo, no ci... bo aż tak go rozjechać nie może, bo tak trochę nie wypada. No ale no przecież to się wchodzi w patronat nad czymś, co się podoba, tak? Czasami tak, jest to podzałożone. Wiesz, raczej nie ma jakichś dyskomfortowych sytuacji o tyle, że te filmy do patronatu są wcześniej oglądane i jak gdyby albo odrzucamy, albo przyjmujemy. No jeżeli przyjmujemy, no to z całym dobrodziejstwem i inwentarza, no w tym również no, z pochlebną recenzją, ale ona nie jest pisana jak gdyby tam wbrew sobie, no bo jak gdyby film został przedtem już obejrzany i zakwalifikowany jako, że tak powiem, godny patronatu. No, ja znam... Nie ma wiesz, jakichś wielkich problemów. No, ja znam kilka takich historii, kiedy trzeba było szukać kogoś, komu się film aż tak bardzo... Wszystkim się dość nie podobał i co kogoś, kto troszkę mu się mniej nie podoba. Najmniej się nie podobał. Najmniej nie podoba. Nie powiem, w jakich to było redakcjach, bo już naprawdę nie ma potrzeby o tym mówić. Natomiast myślę, że mamy tutaj... doszliśmy do takiej sytuacji, kiedy stała się rzecz bardzo niepokojąca, czyli pierwszy bardzo niebezpieczny precedens, bo no jednak te przeprosiny, wydaje mi się, naruszają wolność słowa, tak? To znaczy uderzają w wolność słowa was jako recenzentów. Przede wszystkim zdjęcie tego tekstu, tak? Bo to, że oni... To jest. Zresztą proszę zauważyć, że tutaj są jakby dwa bieguny niepokojących postaw, bo z jednej strony mamy Interię, o której teraz mówimy, która kaja się tak naprawdę przesadnie, zdejmuje tekst, a z drugiej strony to była Rzeczpospolita, tak? Tego tak, tekstu. Tak. Rzeczpospolita, która to jak... Gołosłowne oskarżenie po prostu tak, publikuje. Czyli w pogoni za sensacją, bo tak naprawdę wiadomo, że gdyby książka nie była głośna, oni by tego nie puścili, tak? Czyli w tym wypadku temat rozdmuchujemy z jakimś tam znanym nazwiskiem, z głośnym tytułem i tylko dlatego taki słabo umocowany tekst puszczają. Czyli dwa bieguny równie niepokojące, które się tak zaciskają i niewiele zostaje być może w środku na taką działalność recenzentką, która będzie uczciwa, tak? Wolna od nacisków i równocześnie w jakiś sposób wspierana przez media, no bo do szuflady może sobie pisać każdy, prawda? Nie każdy może publikować. Ja na przykład od lat z takim dużym niesmakiem obserwuję to, że proszę zauważyć, praktycznie w ogóle w mediach, i to mówię o internetowych, o drukowanych, wszelkich możliwych, nie ma miejsca na recenzję, nazwijmy to, pozycji z zakresu humanistyki. Nie pisze się w ogóle o esejach praktycznie, chyba że to są jakieś takie ułatwiane, tam o rąbaniu drzewa, co pseudo. Nie pisze się o filozofii, jakiejś takiej humanistyce, która jest jakby tym rdzeniem kultury, tak, która to taką zalążkiem języka myśli, to w ogóle to nie istnieje w przestrzeni. No obawiam się, że... No to moglibyśmy narzekać długo. Mamy jeszcze tak. W Krakowie literaturoznawcę, to on na pewno ma coś w tej kwestii do powiedzenia. Maciej Jakubowiak. Ja z taką radością obserwuję, jak obie te sprawy w gruncie rzeczy pozwoliły autorom wypłynąć. I to w przypadku tego kwestii Interii, to z jednej strony wszyscy teraz czytają te wyimki z recenzji Pawła Walińskiego. Pewnie wielu czytelników pierwszy raz słyszało o tym autorze. Ja do nich należę, ale no, z wielką radością śledziłem te wyimki, które pojawiały się w relacjach i myślałem sobie, że Brzozowski w gruncie rzeczy nie ugrał zbyt wiele na tych przeprosinach, bo teraz wszyscy z niego szydzą i nieustannie cytują te frazy o galarecie. A z drugiej strony oskarżenia Twardocha o plagiat pozwolił i jemu, i wydawnictwu w dosyć głośnych okolicznościach zapowiedzieć kontynuację Króla, co paradoksalnie zagrało na korzyść samego autora, no to a nie no tak, no to wiadomo, że skandal to zawsze ma duże znaczenie promocyjne, a co więcej, jest małe skandaliki wspólne spotkanie Twardocha powstały. I Jasminy Kadry, to dodam. Jest przygotowane wspólne spotkanie tych dwóch autorów, co mi się wydaje również dobrym pomysłem. Bo to krakowskie właśnie, w Krakowie mamy naszego interlokutora. Krakowskie wydawnictwo literackie naprawdę potrafi promować książki. I to bo właśnie ten przykład to pokazuje, zareagowali właściwie takim spokojnym oświadczeniem, po czym zaczęli ofensywę. Także no, tak się powinno wychodzić z sytuacji kryzysowych. Zresztą pisarze powinni wejść na ring i wymienić symboliczne ciosy, żeby rozstrzygnąć... I skoro już mówimy o ringu, to ja teraz chcę powiedzieć jeszcze... To ja chcę teraz powiedzieć o jeszcze... Nie, Jasmina to jest facet, tylko ma takie imię. On był jakimś w ogóle żołnierzem wysoko postawionym. Jasmina Kadra jest Algierczykiem, tak, był jakimś reżimowym oficerem i uciekł do Francji i tam dopiero zaczął pisać prawdę. Tak. No więc ja teraz a propos ringu, to chcę jeszcze powiedzieć o kwestiach prawnych, bo ta sprawa Interi i Pawła Walińskiego nie jest pierwszą tego rodzaju sprawą. Była bardzo głośna sprawa, o której tutaj rozmawialiśmy poza anteną z Pawłem Mossakowskim. To jest sprawa żądania przeprosin ze strony producenta jednego z najgorszych filmów w historii polskiej kinematografii, czyli Kacwawy. Ten producent żądał przeprosin od Tomasza Raczka, który w straszliwy zupełnie sposób, taki jak to jest człowiek raczej umiarkowany w słowach, ale wtedy się nie powstrzymał, po prostu napisał, że to jest jedna z najgorszych. Prawdę napisał po prostu, że to jest straszny film. Nie, absolutnie tak. No, ja zresztą pamiętam, że przy tej okazji byłem zaproszony do programu Tomasza Lisa razem z producentem Samojłowiczem, no, którego zresztą znałem wcześniej prywatnie. No i musiałem absolutnie tutaj przyznać rację Tomaszowi Raczkowi. No, był to film koszmarny. Ja na użytek właśnie tego programu wybrałem się do kina. No, z trudem wysiedziałem, ponieważ było to no, takie nagromadzenie chamstwa i wulgarności, no, które raczej w tych czasach jeszcze się nie spotykało. No, film zupełnie straszny. No i, Samojłowicz zarzucał Raczkowi, że ten go pozbawił milionowych wpływów, wzywając do bojkotu. To była trochę inna sytuacja niż z Brzozowskim, dlatego że Samojłowicz nie czuł się urażony, że tak powiem, jego cześć nie została tutaj dotknięta. Natomiast twierdził, że został pozbawiony konkretnych zysków. No, ale prawdę mówiąc, to była... To było kompletnie bzdurne, dlatego że po pierwsze, no, w takim razie każdy krytyczny tekst, aha, bo on użył takie określenia, że było bojkotu, no ale wychodząc z tego założenia, no to każdy krytyczny, niepochlebny, zjeżdżający jakiś film tekst, no jest w jakimś sensie nawoływaniem do bojkotu, no bo jest sugerowaniem czytelnikowi, żeby jednak sobie odpuścił ten tytuł i do kina nie szedł. Ale tam przede wszystkim była kwestia jak gdyby w sensie prawnym bardzo dla Samojłowicza niewygodna, ponieważ ten post, to nie była recenzja, to był właściwie post umieszczony przez Raczka chyba na swojej stronie, na Facebooku. Ukazał się już po wejściu tego filmu na ekrany. No i pierwszy weekend dla Kacawawy był w ogóle tragiczny. No, biorąc pod uwagę ilość kopii, no to wynik frekwencyjny był bardzo, bardzo nędzny. Więc gdyby było tak, że ten film wszedł znakomicie, potem się pojawiła ta bardzo nieżyczliwa opinia Raczka i w następny weekend wyraźnie coś siadło, no to byłyby jakieś tam minimalne przesłanki do oskarżenia Raczka, że tutaj Samojłowicz poniósł jakieś znaczące straty finansowe. Ale tak nie było. No, w przypadku takich komercyjnych filmów, a Kacwawa był w założeniu filmem komercyjnym, rytm jest zwykle taki, no, że film albo ma dobre otwarcie, albo nie. No, pierwsze dwa weekendy właściwie rozstrzygają o jego powodzeniu. No, w przypadku tam filmów bardziej artystycznych, to czasami widzimy taką krzywę wynoszącą, no, że się tak rozpędzają powoli. Natomiast w przypadku tego rodzaju filmów, właśnie, które mają producentowi nabić kiesę, no to wiadomo, że otwarcie jest tutaj rozstrzygające i to otwarcie było po prostu beznadziejne, więc tutaj oskarżanie Raczka o to, że film potencjalnie mający wielką widownię padł, no było kompletnie bezzasadne i Samojłowicz w końcu się zorientował, że po prostu jeżeli by to sprawa poszła do sądu i by tam jakby taki czasokres tych wszystkich wydarzeń został tam precyzyjnie ustalony, no to nie miałby żadnych szans, żeby cokolwiek zwojować. Ale przecież tam proces byłby absurdalny. No przecież powiedzmy tak, taki najbliższy rzeczywistości, poziomu rzeczywistości, poziom tej całej sprawy. No recenzję czytam po to, żeby podjąć decyzję, czy idę na film, czy nie. No i recenzja negatywna zniechęca mnie do tego, no ale żeby no właśnie o to chodzi w recenzji. No tak, tak, no więc nie widzę tutaj w ogóle no to ja jeszcze podstaw podam do jeden przykład, którym doszło do procesu. To jest przykład dotyczący osoby, która czasami bywa w tym programie, Kamila Śmiałkowskiego, który jest twórcą Nagrody Węże dla najgorszych polskich filmów. I został pozwany przez reżysera Macieja Odolińskiego, ale już nie za to, że film Macieja Odolińskiego został wybrany najgorszym filmem 2014 roku, to była Ostra Randka, tylko Maciej Odoliński pozwał organizatorów Węży za to, że bez jego zgody pokazali fragmenty filmu na gali tej wręczenia tych nagród. Oczywiście to jest gala, na którą nie przychodzą laureaci, jedna z tych gal. Tak podobnie jak Złote Maliny w Hollywood, na których Węże były wzorowane. Więc tutaj mam wrażenie, że jest oczywiście ewidentny pretekst. Znaczy, no takie oskarżenie zastępcze właściwie. No tak jak Al Capone skazano za podatki. A nie o zbrodnie. Tak. Więc to jednak do takich procesów czasem dochodzi. I teraz myślę, że jestem moment, żebyśmy podsumowali. Czy da się waszym zdaniem wyznaczyć jakieś granice tego, co w krytyce jest dopuszczalne? Co tu powinno decydować? Nie? Dobry smak? Co? Wiesz, no ja myślę, że to nie jest kwestia, którą można jakoś tak skodyfikować. Bo jednak chyba się zgodzimy, że takie ad personam, ataki typu, że jest autor, czy też twórca, czy też piosenkarz jest taki lub taki, to jest jednak troszkę za daleko. Nie, no to jest bardzo nieeleganckie. Tak, wiesz, powinna być merytoryczna. Jedyne fragmenty, które tam mnie, wiesz, rzeczywiście tak bardzo raziły w tej recenzji, to były te wycieczki osobiste. No generalnie no, wydaje mi się, że trzeba jakoś oddzielać autora od dzieła, chociaż no, jest to bardzo trudne, no i prawdę mówiąc chyba niemożliwe. No, ale też jest kwestia, no jak gdyby ty powiedziałeś o smaku czy guście, no też jakiejś kultury, no że no, można bardzo wiele rzeczy powiedzieć, to bardzo nawet ostrych i nieprzyjemnych dla autora, ale też jest no, kwestia ujęcia ich w jakieś formy językowe, no. Nie ma powodu, uważam, też ranić wrażliwości artystów, no, którzy są na ogół ludźmi wrażliwymi, ale też artyści nie powinni popadać w jakąś taką straszną mimozowatość. No bo jednak no. Przeprosiny to jednak no, zdecydowanie za daleko, wydaje mi się. Zdecydowanie. Ja też uważam, że to jest gruba przesada. No i przede wszystkim to usunięcie recenzji, no bo to już jest jakieś... To jeszcze dajmy powiedzieć parę słów na koniec Maciejowi Jakubekowi, który jest poza studiem, więc ma trudniej. Mam trudniej. No ja myślę sobie, że często ten trudny, taki agresywny ton krytyków, którego ja też często używam i który w odpowiedzi. Tak, czytałem twoją recenzję Kuby Wojtaszczyka, gdzie w Lidzie, która okazała się dwa dni temu w dwutygodniku internetowym, bardzo dobrym piśmie, w którym Lidzie napisali, że nie umie pisać. No właśnie, no i pytanie, czy to jest przekroczenie tych granic, czy nie, czy to jest naruszenie dóbr osobistych autora, czy raczej podsumowanie jego praktyki literackiej. No i myślę sobie, że często dzisiaj zadaniem... że często zadaniem krytyków jest też takie przekuwanie bańki tworzonej przez działy promocji, które lubią powtarzać, że pisarze są genialni, świetni, fantastyczni. I wszystko arcydzieło. Tak. Każda książka. Więc skoro wszystko jest arcydziełem, no to krytycy od czasu do czasu mają chyba prawo powiedzieć, że może coś jest gniotem, skoro tak mocno podkręcamy te emocje towarzyszące literaturze, czy w ogóle sztuce. No to myślę, że to jest dobre podsumowanie. Ja jeszcze może bym dorzucił dwa słowa na koniec, ponieważ ja jestem w tej sytuacji, że no z jednej strony na co dzień wykonuję zawód recenzenta, ale z drugiej od czasu do czasu tam popełnię kiedyś jakieś słuchowisko radiowe, czy jakąś sztukę, czy jakąś powieść. Także ja jak gdyby siedzę trochę okrakiem na tej barykadzie i znam dwie strony medalu. No i wydaje mi się, że jednak twórcy no, powinni być uodpornieni trochę na krytykę, no, zdawać sobie sprawę z tego, że działają jak gdyby w sferze szalenie takich ocen niewymiernych, takiej względności kryteriów. No, tak o tym sobie pomyślałem wtedy, kiedy wspomniałeś o tej rubryce za i przeciw. No i że w tej sytuacji no, są skazani na czasami na oceny bardzo, bardzo nawet niesprawiedliwe, no, ale że to trzeba przyjąć jako po prostu no, element tego zajęcia. Także... Trzeba to przyjmować godnie. Nie reagować tak powiedziałbym histerycznie. No to myślę, że powiedzieliśmy już bardzo dużo. Bardzo wam za tę rozmowę dziękuję. W Krakowie jest Maciej Jakubowiak, a w Warszawie ze mną w studiu Paweł Mostakowski. Dziękuję. Rafał Księżyk. Ja nazywam się Mariusz Cieślik i słyszymy się za 3 tygodnie. A na koniec kolejny słynny utwór, który kawałek się tylko zmieści, którego twórców oskarżono o plagiat. Okazało się, że to jednak nie jest plagiat. Stairway to Heaven i Led Zeppelin. Autopromocja Polskiego Radia. Czwórka Polskie Radio. Po raz kolejny ogłasza plebiscyt Nieprzeciętni. Szukamy tych, którzy pomagają, pracują na rzecz innych, mają wyjątkowe pasje, chcą zmieniać i podbijać świat. Kandydatów do tytułu Nieprzeciętny 2018 można zgłaszać mailowo na adres nieprzeciętni@polskieradio.pl. Zgłosić można siebie, koleżankę, kolegę, córkę, syna, wnuczkę, wnuczka. Jedynym kryterium jest wiek, między 18 a 35 rokiem życia. Szczegóły dotyczące plebiscytu Nieprzeciętni 2018 na stronie 4.polskieradio.pl. Autopromocja Polskiego Radia.